Geleidelijk meer zon, dan wordt het 14 tot 18 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Robert Vriesen. Nog 50 kilometer file is er over van de avondspits. En op één plaats heb je eigenlijk nog echt vertraging. Dat is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij de werkzaamheden bij de Meern. Vanaf Reewijk 12 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken open daar. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De PVV gruwelt ervan, maar toch gaat het gebeuren. In 2026 verviervoudigt het aantal islamitische middelbare scholen. En op de Amsterdamse markt snapt niet iedereen het nut ervan. Ik vind dat niet echt noodzakelijk. Ik vind zo integreren die mensen helemaal niet. Ik vind dan worden ze in hokjes bij hun eigen dingen gestopt. Ik vind dat ze gewoon naar andere scholen moeten worden gaan, waar andere kinderen ook zijn en leren van onze cultuur. Ja, meer islamitische scholen, is dat een goede of een zorgelijke ontwikkeling? Daarover gaan we het straks genuanceerd hebben. Maar eerst, in Nederland leven nog steeds 900.000 mensen in armoede. En 600 gezinnen krijgen binnenkort €150 extra per maand. Zomaar, zonder dat ze daar iets voor terug hoeven te doen, bij wijze van experiment. Maar hoe eerlijk is dat voor de gezinnen die dat ook wel willen, maar niet gaan krijgen? Daarover ga ik praten met Vanessa Umbo. Zij is oprichter van de stichting Stem Zonder Gezicht en zet zich in tegen armoede. En Anna Kussers is hier ook. Zij is lector armoedeinterventies en eindverantwoordelijk voor het onderzoek tijdens dat project. Goedenavond allebei, fijn dat u hier bent. Mevrouw Kussers, wat is precies het plan bij dit onderzoek? Nou, het plan is eigenlijk geboren uit een idee van Kansfonds die een hele andere armoedeaanpak wilde opzetten. Mm-hmm. En daarbij dachten ze van, goh, wat kunnen we nou doen om armoede structureel aan te pakken? Niet echt eigenlijk de gevolgen alleen maar aanpakken, maar ook iets aan die oorzaak. Nou, daarmee hebben ze zich geïnformeerd op wat werkte bijvoorbeeld internationaal. En daar kwamen ze op het idee om gewoon geld te geven. Ja, dat klinkt als een hele logische oplossing als je armoede wil oplossen. Ja, inderdaad. Ja. En dat gaat u dus doen? Nou, dat Kansfonds heeft daar een programma rondom ingericht, waarbij 600 gezinnen in de bijstand 2 jaar lang €150 per maand krijgen. Mm-hmm. Om te kijken van, goh, wat doet dat voor hen? Wat betekent dat voor hen? Hoe draagt dit bij aan het oplossen van armoede? En vooral ook, hoe kunnen we hiermee een systeemverandering eigenlijk teweeg brengen? Mm-hmm. Door dus die oorzaak van armoede aan te pakken in plaats van op het gevolg te gaan zitten. Nou, dat is een heel uitgebreid programma. En daar gaat heel veel tijd en moeite in zitten. Je kunt in Nederland namelijk niet zomaar €150 per maand aan iemand in de bijstand geven. En om dat goed omdat op te dan de zetten, overheid zegt, hey, dat zijn extra inkomsten. We hebben het ook wel eens met die boodschappentas gehoord bijvoorbeeld. En dan gaan ze daar een deel van afromen. Exact. Okay. Ja, dus er zit een giftendrempel aan verbonden. Je kunt ook bijvoorbeeld je recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belasting verliezen. Ja. Dus er is 3 jaar aanloop geweest om überhaupt die gift mogelijk te maken. Mm-hmm. En vervolgens heeft Kansfonds ook gezegd, we willen heel graag onderzoeken wat dit nu voor die gezinnen doet, maar ook maatschappelijk wat het opbrengt om mensen, dat we deze andere armoedeaanpak nu opzetten, mm-hmm, om daar uiteindelijk hopelijk een beleidsverandering mee teweeg te brengen. En wat zijn dan concrete onderzoeksvragen die u beantwoord wilt zien? Nou, de concrete onderzoeksvraag waar we als lectoraat naar kijken is, wat is het gevolg van deze €150 voor deze gezinnen op een breed vlak van uitkomstmaten? Dus we kijken daarbij naar fysiek welzijn, naar mentaal welzijn. We kijken eigenlijk breed naar hoe gaat het met deze gezinnen als gevolg van het krijgen van deze €150. En verbetert het hun situatie, lost het hun armoede een stukje op? Ja, en dus gaan 600 gezinnen gratis die €150 extra krijgen. Mevrouw Umbo, wat vindt u van het plan? Ja, ik vind het denk ik goed als we iets doen om systeemverandering teweeg te brengen. Huh? Ja, en vindt u dit ook de goede weg? Ja, ik heb zelf altijd als activist hele andere ideeën. Gewoon de mensen vragen wat ze nodig hebben en in de basis gewoon zorgen dat iedereen genoeg heeft. Mm-hmm. Dan hebben we allerlei onderzoeken niet meer nodig. Maar ja, zo simpel ligt het helaas niet. Okay. Dus, maar dat klinkt ook alsof u niet heel blij bent met dit onderzoek. Nou, ik denk dat iedereen gewoon doet wat hij moet doen. En ik ben erg fan van mevrouw Kussers. Dus... ik denk, ja, het land heeft ook wel aangetoond, we hebben altijd onderzoek nodig eerst om te beseffen dat armoede een probleem is of dat het gevolgen heeft. En dan pas wil politiek en de macht, noem ik ze, luisteren. Dus ja, het is een aanvliegroute. Maar ja, het 2 jaar, 600 gezinnen En die andere dan, ja, daar heb ik wel moeite mee. Ja. Oké, want waar zit dan? Volgens mij is al uit het rapport van het sociaal minimum, de commissie sociaal minimum gekomen, dat mensen €200 structureel tekort komen. Dus ja, volgens mij hoeft het niet meer te onderzoeken, maar zouden we eigenlijk meer de overheid gewoon op haar taak en verantwoordelijkheid moeten aanspreken. Ja, dus eigenlijk zegt hij, wat voegt een onderzoek nu nog toe? Want dat meer geld een oplossing is, klinkt al best logisch. Dat is volgens mij al heel vaak aangetoond in allerlei rapporten, onderzoeken, nationaal, internationaal. Maar ja, de keuze die we maken om het anders in te richten en op te lossen. Ja. Dus ja, ik denk dat er gewoon weer een poging wordt gedaan om mensen uit te leggen dat het onmenselijk is en niet waardig. Ja. Om het niet te doen. Dus, mevrouw Kussers, wat gaat uw onderzoek dan nog toevoegen? Ik denk dat we hier eigenlijk in datzelfde debat een aantal dingen kunnen toevoegen. Heel belangrijk inderdaad, die commissie Sociaal Minimum heeft aangetoond dat het minimum te laag is en dat het omhoog moet. Wat we nog niet zo goed weten is wat het eigenlijk wat er gebeurt als je het straks verhoogt. Dat gaan we in dit onderzoek dieper uitlichten. Dus wat zijn de mechanismen waardoor straks een effect optreedt? Denk bijvoorbeeld aan, gaan mensen meer tijd besteden aan hun kinderen? Zijn er minder zorgen in het gezin? Kan een kind bijvoorbeeld wel naar een verjaardagsfeestje makkelijker waar dat voorheen niet kan? En wat betekent dat uiteindelijk? A voor het kind, B voor het gezin en ook breder maatschappelijk. Dat gaan we hier. Dat is één stukje wat we hiervan gaan leren. Maar wat ook belangrijk gaat zijn, denk ik, is dat we hopelijk met dit onderzoek ook kunnen bijdragen, afhankelijk van wat er uitkomt, dat we bij kunnen dragen aan een andere manier om weer over die armoede te spreken. Dus heel vaak gaat het erover, de bijstand is al jaren te laag. En wat Vanessa net ook al aangaf, het is eigenlijk best wel duidelijk dat die bijstand omhoog moet, maar het gebeurt niet. Dat komt omdat er heel vaak aannames aan ten grondslag liggen van mensen in de bijstand zouden lui zijn. Waarom zouden we het verhogen? In het onderzoek gaan we ook bijdragen aan een bredere manier van gesprek. Niet enkel op termen van economische uitruil. Als de bijstand omhoog gaat, gaan mensen dan wel of niet aan het werk? Gaat de armoede dan wel of niet naar beneden? Nee, wat doet het echt met mensen? Als je meer geld tot je beschikking hebt en niet elke dag je zoveel zorgen hoeft te maken omdat je te weinig hebt. En dat is inderdaad helaas, wat Vanessa ook aangeeft, op dit moment nog steeds nodig om uiteindelijk tot bepaalde beleidsveranderingen te komen. Maar kan de conclusie van het onderzoek dan ook zijn dat €150 per maand eigenlijk niet zoveel uitmaakt en dat de bijstandsuitkering prima is zoals die nu is? Dat zou eruit kunnen komen. Dat verwachten we niet, maar dat is een theoretische mogelijkheid. Mm-hmm. En dat wordt dan nu dus onderzocht. U zei al, mevrouw Umbo, dat u zich zorgen maakt over dat het maar een beperkte groep is die voor dit onderzoek die €150 ontvangt per maand. Mm-hmm. Waar maakt u zich precies zorgen om? Nou, ik ben een armoedeactivist, maar ik zit ook in wijken waar heel veel armoede heerst. Ja. Dus uiteindelijk, dat bedrag is een leuk bedrag, maar volgens mij vult het net dat aan wat al gesteld is, dat mensen überhaupt tekort komen. En als je berekent wat €150 is per week, dat is €37,50. Dus ja, misschien kan je wel een cadeautje voor een verjaardags voor een kindje kopen. En misschien ietsje meer boodschappen, maar dan is die €37,50 ook wel weer op. Dus voor mij zal dit niet aantonen dat mensen daardoor zoveel lekkerder, makkelijker en geestverruimender door het leven gaan. Ja, en dus zegt u dat moet om meer geld. Want wat denkt u dat er als eerste gedaan wordt met die €37,50 extra per week? Op wat voor gebieden kan het een verschil maken? Ja, ik hoop natuurlijk altijd dat mensen als eerste denken aan meer eten kunnen kopen. Maar al zou je dat soms wensen, soms is die €37,50 echt ergens anders voor nodig. Ja. En ja, het gaat over meer dan 1 miljoen Nederlanders. Dus ik zal niet weten in welke situaties, onnare situaties, mensen op dit moment zitten en dus daarmee keuzes maken. Ja. Er komt een vraag binnen op de app van NPO Radio 1 van Lucelle. Die vraagt zich af, is €150 niet veel te weinig om een goed effect in zo'n onderzoek te zien? Goeie vraag, en die krijgen we inderdaad wel vaker. En net hebben we het er ook over gehad van hoeveel is €150? Wat kun je daar extra voor doen? Mm-hmm. Ik denk dat €150, daar kun je nog steeds inderdaad wel een flinke tas boodschappen voor doen. Dus we moeten het ook niet minimaliseren tot helemaal niks. Hè. Het is nog ongeveer steeds 10% van de bijstandsuitkering. Ja, voor een alleenstaande. Ja. Dus dat is niet niks. Tegelijkertijd kun je het ook zo zien. Hè. Als we vanuit die €150 een effect vinden, dan zal alles meer wat de bijstand verhoogd wordt, in ieder geval een groter effect hebben. Als we hiervan niks vinden, dit is een soort van minimumgrens waar we op zitten. Daarbij moeten we ook wel aantekenen dat het onderzoek loopt al een tijd. We zijn al enige tijd bezig met het voorbereiden van het onderzoek. In die zin heeft de inflatie hier ook wel een nadelig effect. Heeft dat hier nu op? Want €150 was bij de start van uw onderzoek iets anders dan €150 nu? Een stukje wel. Ja. Ja. Nou is er bij ieder onderzoek dat gedaan wordt op hogescholen, ook op universiteiten, een controlegroep. Dus een groep die eigenlijk in een andere situatie zit, maar wel dezelfde vragen krijgt. Geldt dat bij uw onderzoek ook? Nou, dat is misschien nog wel een belangrijke nuancering, dat eigenlijk niet bij elk onderzoek gebeurt. En dat het bij dit onderzoek inderdaad wel gebeurt. En heel veel studenten die les krijgen, die leren altijd, je moet een groep hebben en dan een controlegroep om te zorgen dat je resultaten ook echt kloppen, toch? Nou, dan heb je goed opgelet in de klas. Het klopt inderdaad vanuit wetenschappelijk perspectief. Je de beste oorzakelijke conclusies kunt trekken als je een vergelijkingsgroep hebt. Ja. Want dan kun je namelijk echt de vraag stellen, wat zou er zijn gebeurd als je niet die €150 twee jaar lang per maand had gekregen. Hebben jullie die ook? Ja, wij hebben ook een controlegroep in dit onderzoek. Ja, dus ook 600 mensen. Betekent dat ook dat je tegen die mensen zegt van, jullie krijgen geen €150 extra? Ja, dat loopt wel iets genuanceerder dan dat. Hè. Dus mensen krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, waarin heel duidelijk wordt uitgelegd wat de opzet van het onderzoek is. Mm-hmm. Waarin dus ook wordt uitgelegd dat er enerzijds die interventiegroep is en anderzijds de controlegroep is. En daar mogen mensen vrijwillig op intekenen. En als ze deel willen nemen aan het onderzoek, mogen ze dat. Hè, dan mogen ze mee starten, ze mogen ook weer stoppen. We creëren inderdaad op die manier een willekeurige controlegroep om hopelijk uiteindelijk straks die oorzakelijke verbanden te kunnen leggen. Ja, wat vindt u ervan, mevrouw Umbo? Ja, ik vind het sowieso altijd verdrietig dat we nog steeds moeten onderzoeken als we mensen tekort doen, wat dat voor hen betekent en wat dat dan wel eventueel mogelijkheden zou scheppen. Maar we zijn toch gewoon mensen, we hebben rechten, human needs. En als die niet gediend worden, ja, wat kunnen we dan nog betekenen en bijdragen? Ik vind het zo bijzonder dat de kinderen hier omvallen van de honger. En dat niemand, ook al heb je armoede niet gekend, niet kan bedenken, als je mensen eten ontzegt, wat denk je dan dat je nog van deze mensen kan verwachten? En dat ze dan naar het plafond staren in de hoop dat ze hun honger weg kunnen denken. Want dat is echt, echt op heel veel plekken in de stad waar ik leef, de realiteit. Ja. Nou zegt, las ik vandaag een ingezonden stuk van ook onder andere de directeur van de VR, die Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, die zegt, ja, zijn woorden, het voelt wrang dat je dit soort onderzoeken moet doen, ook 600 mensen die €150 moet ontzeggen, alleen maar om duidelijk te maken dat mensen echt een probleem hebben. Dat is wrang dat arme mensen het op die manier moeten bewijzen aan mensen die wel genoeg hebben. Ja. Deelt u die kritiek, mevrouw Kusters? Ja, kijk, op metaniveau strijden we allemaal voor dezelfde zaak hier. Hè? Want het gaat allemaal om een beter armoedebeleid, wat op dit moment in Nederland niet voldoende is en waar we systemischer naar moeten kijken en waar echt grote systeemveranderingen nodig zijn. Hè, dus in die zin deel ik absoluut dat gevoel en die frustratie die Vanessa net ook uitte van hoe kunnen we die verandering in gang stellen. Wij proberen daar vanuit het lectoraat middels kennis en wetenschap aan bij te dragen. Mm-hmm. Activisme heeft daar ook een rol in. En samen komt dat uiteindelijk tot hopelijk een weg vooruit. Ja, dus u denkt, ik heb hetzelfde doel als iedereen en dit is een noodzakelijke stap om dat bestaansminimum een beetje op te krikken. Ja, ik denk dat het inderdaad een onderdeel is van hetzelfde debat. Ja. Janet die stuurt op de app van NPO Radio 1, een tas boodschappen, doe eens echt iets. Het loopt gewoon hartstikke scheef met de inkomens. Maar ik heb het gevoel dat u het daar allebei wel mee eens bent. Ja, en dan kom je op een bredere discussie over hoe is het belastingssysteem ingericht, et cetera. Ja. Wat nivelleren we wel of niet, et cetera. Ja. Dat ligt er allemaal aan ten grondslag. Nog één ding over uw onderzoek, mevrouw Kusters. Want het onderzoek duurt 2 jaar. Dus dan krijg je een gezin krijgt 200 jaar €150 per maand extra. Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? Ja, nou dat is nog wel even belangrijk ook om te onderstrepen. Hè. Bij dit hele onderzoek is natuurlijk ook een ethische commissie betrokken geweest, die heel zorgvuldig heeft gekeken naar de opzet van het onderzoek. Ook voornamelijk naar die naar die controlegroep en ook naar de afbouw. Want daar je raakt misschien wel gewend aan 2 jaar lang dat bedrag en dan houdt dat misschien wel ineens op. Dus er is een afbouwperiode van 6 maanden waarin elke maand het bedrag dat de gezinnen krijgen €25 minder wordt. Mm-hmm. Daar wordt ook heel duidelijk over gecommuniceerd. Er zijn heel veel ervaringsdeskundigen betrokken ook bij het onderzoek die die communicatie allemaal mee eigenlijk doen. Hè? Dus heel veel ervaringsdeskundigen die zelf ook... Kun je dat geld dan niet beter inzetten om die mensen gewoon die extra €150 te laten krijgen? Ook na dat onderzoek? Nou, dat is een vraag. Dat zal ik bij de ontwerpers van het programma neerleggen. Goeie vraag. U heeft er niet over nagedacht? Nou, kijk... Het voelt wel heel wrang, toch? Dat die mensen die het dan moeilijk hebben... dan opeens weer met minder geld toe moeten. Ja, en dat is natuurlijk ook het punt. Hè. Dit uiteindelijk gaat het om waartoe leidt dit. En dat gaat precies om die beleidsverandering... waar we naar op zoek zijn uiteindelijk. Hè, afhankelijk van wat er uit het onderzoek komt. Ja. Tot slot, mevrouw Umbo. Ik heb het gevoel dat u allebei wel een beetje hetzelfde doel voor ogen heeft. Dat zei u aan het begin van het gesprek ook al. Heeft u er vertrouwen in dat dit onderzoek... daar uiteindelijk bij kan helpen? Ik heb eigenlijk weinig tot geen vertrouwen meer in alles wat we aan het doen zijn. Oh, dat is vervelend. Heel vervelend. Ik heb ook een heel zwaar leven. Oké. Maar ik denk gewoon, geef gewoon de mensen wat ze nodig hebben door ze te vragen. En laat ze gewoon comfortabel door het leven gaan. En vraag dan, hey, hoe is dat om zonder zorgen, zonder stress... en je kinderen gewoon te eten geven door het leven te gaan? Ik denk, nou, dat is pas echt waarde. Ik denk dat je mensen rechtop ziet staan, stralen... en niet meer het gevoel van falen wegneemt. Ja. Ik denk, laten we gewoon 1 week helemaal dienstbaar zijn. Feyenoord het liefst. En laten we dan onderzoeken wat het voor mensen betekent. Ja. Ik denk dat het gewoon veel goedkoper is. U wilt meer zien, maar ik dank jullie wel voor dit gesprek. Mij is het een stuk helder geworden. Vanessa Umbo was dat oprichter van de stichting Stem Zonder Gezicht. En Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Gaan we weer even naar Finland. Want daar spelen de Oranje Vrouwen tegen dus de vrouwen van Finland. Filip Koken, 20 minuutjes geleden zei je dat Nederland iets beter in de wedstrijd zat te komen. Nu is het bijna rust en hebben ze dat een beetje door kunnen zetten. Ja, het is inderdaad bijna rust. We zitten in de blessuretijd van die eerste helft. En Nederland kan maar niet dominant zijn tegen Finland. En Finland is de zwakste tegenstander in deze EK-kwalificatiepool. Het is maar goed dat Nederland een doelpunt cadeau kreeg van de keepster van Finland. Waarna Linnet Berestein scoorde. Want uit veldkansen moeten ze het niet hebben. Als we kijken naar het aantal doelkansen in deze eerste helft... dan heeft Nederland 3 gehad en Finland zelfs 6. Vooral door de snelheid van een spits daar. Ja, een paar keer moest de Nederlandse keeper Daphne van Tomselaar daar reddend optreden. Dus Nederland gaat wel met 1-0, met een voorsprong dus de rust in. Maar voetballend kan het nog wel een stukje beter. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. De komende jaren verviervoudigt het aantal islamitische scholen in Nederland. Dat werd gisteren duidelijk toen demissionair onderwijsminister Marielle Paul 2 nieuwe initiatieven goedkeurde. En daarmee komt het aantal islamitische middelbare scholen binnenkort op 8. En van de 2 die er nu open zijn, kwam er 1, het Haga Lyceum in Amsterdam, veelvuldig in opspraak. Het Cornelius Haga Lyceum, de enige islamitische middelbare school in de stad, is al sinds de start in 2017 behoorlijk omstreden. De school zit niet goed genoeg in elkaar. Eerder bleek al dat leerlingen niet goed genoeg gevolgd werden en dat bijvoorbeeld docenten niet genoeg rekening hielden met verschillen in leerlingen. Ook vallen te veel lessen uit en is bijvoorbeeld niet duidelijk of leerlingen zich veilig voelen. Allemaal punten die dus niet over schoolprestaties gaan. Ja, is er reden tot zorg over de komst van 6 nieuwe islamitische middelbare scholen? Daarover ga ik praten met Don Seder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Met Youssouf Altunas, hij is directeur van een islamitische basisschool... en ook oprichter van een nieuwe islamitische middelbare school in Amstelveen. En ook met Anja Vink, zij is journalist en publiceert sinds 1998... over gelijkheid in het onderwijs en ook over ongelijkheid. En heeft daarbij ook veel geschreven over het islamitisch onderwijs. Goedenavond allemaal, fijn dat u er bent. Meneer Altunas, u gaat zo'n nieuwe school oprichten in Amstelveen. Heeft u daar zin in? Ik heb daar heel veel zin in. Alleen ik word gedemotiveerd als u mij als directeur noemt. Ik ben bestuurder van Elif scholen. Dat zijn er 5. En in Amstelveen bestaan we al. Uh-huh. Maar we gaan over een jaar een nieuwe middelbare school in Amsterdam-Zuid-Nieuw-West oprichten. Oké, en waarom gaat u die oprichten? Waarom vindt u dat belangrijk? Ik vind het belangrijk dat ouders in Nederland de keuzevrijheid hebben. Die kiezen bewust voor een kroost. En ik denk dat we die keuze moeten respecteren. En ik luister daarna en ik handel ook naar de motivatie van mijn ouders. Ja. Mevrouw Vink, bent u het eens met meneer Altuntas of maakt u zich zorgen? Ik ben het absoluut eens met meneer Altuntas. Hij heeft hier recht op. Dit is helemaal volgens de wet gegaan. En ik maak me niet zo zorgen over de school van meneer Altuntas. Nee, dat bedoelde ik ook niet precies, maar meer in zijn algemeenheid. Maakt u zich zorgen over die groei in het islamitisch onderwijs? Nou, die was voorspeld. Mm-hmm. Dat is heel simpel. Dat komt echt niet uit de lucht vallen. En ik maak me wel zorgen om het feit dat er in het zuiden van het land wel weer twee scholen komen waar de heer Atarsoy achter zit. Ja, dat is de man die ook achter het Haga Lyceum zat, hè? Ja, en daar mag je wel van denken van is dat zo verstandig? Want waar maakt u zich dan precies zorgen om? Nou, dat iemand weer hetzelfde kan gaan doen. Eigenlijk wat hij in Amsterdam heeft gedaan. Dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Maar op een of andere manier, kijk, de manier waarop wij scholen kunnen aanvragen, houdt dit niet tegen. En hier zit ook een fout in de aanvraag voor scholen. Mm-hmm. Dat er helemaal eigenlijk niks wordt gevraagd van bestuurders. Wat voor achtergrond ze hebben. Of ze er wel in toe in staat zijn om een school te besturen. Laat staan dat ze al een geschiedenis hebben in het niet goed kunnen besturen van een school. En dit is eigenlijk sinds het Islamitisch College in Amsterdam in 2011 dichtging. Zijn er allerlei pogingen vanuit de overheid geweest om te voorkomen dat sommige mensen weer aan de macht komen in dat islamitisch onderwijs. Mm-hmm. Maar dat hebben ze allemaal. Ja, dat zijn allemaal meer stokken geweest om te slaan, maar ze hebben helemaal geen effect. Oké, zometeen ook eventjes over dan de aanpassingen die u voor u ziet. Dan gaat het al snel over de vrijheid van onderwijs in artikel 23. Maar ik ben ook benieuwd naar u, meneer Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Een verviervoudiging van het aantal islamitische scholen dus in Nederland. Wat vindt u daarvan? Nou ja, op zich heeft ieder persoon heeft het recht om zich te verenigen en een school op te richten, mits het aan de vereisten voldoet. Ja. Dat is ook het recht op onderwijs, de vrijheid van onderwijs die wij kennen. Ik denk dat daaronder een hele belangrijke notie zit en de vraag van wie zijn scholen? Is het van de overheid of is het van de gemeenschap en van ouders? Nou, volgens mij wordt het uitgelegd dat het niet van de overheid is. En dus kunnen mensen die vinden dat zij een school kunnen oprichten, dat ze dat moeten doen. Maar het moet natuurlijk wel aan de eisen voldoen. Ja. En de heer Atarsoy, die heb ik als gemeenteraadslid in Amsterdam nog meegemaakt. Ja, en dat ging gewoon niet goed. Nee. Dus dat scholen opgericht worden, dat behoort in essentie tot de kern van vrijheid van onderwijs. Ja. Maar als het misgaat, dan is dat niet vrijblijvend. Nee, maar dat de minister, die heeft nu op basis ook van de onderwijsinspectie gezegd, die nieuwe scholen die kunnen er komen. En dan zegt u, mooi nieuws dat deze ouders hun eigen school hebben gevonden. Nou ja, als een school voldoet aan de doelen die we als Nederland, als maatschappij hebben vastgesteld. Er zijn kerndoelen waar jongeren aan moeten voldoen. De overheid die zegt wat jongeren moeten leren, maar zegt niet hoe. Als dat via een Dalton College of een christelijke college of algemene school, of via islamitisch onderwijs, als die doelen behaald worden, dan heb ik daar geen probleem mee. Nee. Alleen de gevallen die u net noemt, maakt dat er veel meer aan de hand is. En daarvan zeg ik, dat is niet vrijblijvend. Nee, maar dat zegt u dus ook, dat gaat alleen voor die scholen en dat kun je niet doortrekken naar het islamitisch onderwijs in het algemeen. Of wilt u dat wel? Nee, want als je dat doet, dan raakt dat ook scholen die prima aan de eisen voldoen. Ja. Kijk, scholen, het is belangrijk dat scholen kinderen klaarmaken om volwaardige burgers te worden. Hè. Er zit ook burgerschapsvorming in. Mm-hmm. De overheid die bepaalt wat daarbij belangrijk is, de zogeheten kerndoelen, die we overigens binnenkort weer gaan herzien. Er vindt een curriculum herziening plaats over wat vinden wij als overheid dat jongeren moeten leren en wat zij moeten kunnen op het moment dat ze een bepaalde leeftijd en diploma behalen. Ja. Als scholen daaraan te voldoen dan dat op een wijze doen waarop ze vinden dat het bij hun past, dan hebben wij daar geen moeite mee. Dat hoort bij de vrijheid van onderwijs. Alleen je ziet dat er misstanden zijn, die u net noemde. Die heb ik ook als gemeenteraadslid ook zelf gezien. Ja, en dat valt wel buiten die vrijheid. Want dan ga je voorbij die kwaliteitseisen. Ja. En sinds vorig jaar is het zo, is de wet aangenomen... dat de minister van Onderwijs ook meer sanctiemogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld het recht om uiteindelijk ook de bekostiging te ontnemen. Of het recht om examens af te nemen. Op het moment dat er sprake is van structureel wanbeheer. Ja. Dus het instrumentenbak van de minister is sinds vorig jaar ook vergroot. Ja, toch even mevrouw Vink, want islamitische middelbare scholen... die lijken wel een slechte reputatie te hebben ze nu en dan. Is dat aan zich terecht, denkt u, of is dat ook overdreven? Nou ja, dat zijn er tot nu toe drie geweest. Ja. En met alle twee in Amsterdam en één in Rotterdam. Ja. En met alle drie is iets aan de hand geweest. Dus er is blijkbaar toch een bepaalde ingewikkeldheid aan het opzetten van een school voor voortgezet onderwijs die anders is dan een basisschool. En ik moet er even bij zeggen, kijk, bij de basisscholen is er ook heel veel aan de hand geweest. Mm-hmm. Maar de basisscholen, de islamitische basisscholen, die functioneren de laatste 10 jaar eigenlijk prima. Mm-hmm. Op een enkeling na, er is nu weer een schandaal in Amsterdam gaande, met een orthodox islamitische school, daar moet ik er even duidelijk bij zeggen. Ja. Dat gaat ook voor het Haga op. Die hebben het over orthodox islamitische scholen. Die hebben ook hebben een ander zicht op onderwijs in zekere zin. Maar die basisscholen die functioneren eigenlijk als een zonnetje op dit moment. Sterker nog, sommige islamitische basisscholen doen het vele malen beter dan basisscholen met ongeveer dezelfde populatie. Dus als het in het basisonderwijs kan, moet het ook in het voortgezet onderwijs kunnen. Maar, en ik denk dat daar voor een belangrijk deel ook de grote pijn zit, we kunnen op een of andere manier niet tegenhouden dat malafide bestuurders toch weer opnieuw beginnen. Ja, en daarvan zegt u, daar moet wat aan gedaan worden. Daar, absoluut. Meneer Altentas, snapt u dat het islamitisch middelbaar onderwijs zo nu en dan met argusogen wordt bekeken? Of zegt u, nee, die last die wij van voorgangers hebben meegekregen, die is onterecht? Ja, ik zit er een beetje dubbel in. Realiteit is wel dat er drie VO-scholen, twee zijn dichtgegaan. Eentje bestaat nog steeds in Rotterdam. En het gaat gepaard met vallen en opstaan. Dus daar zit wel een bepaalde spanning en realiteitsgehalte waar het toch moeizaam gaat. Dat is ook voor ons de reden geweest dat we Fidus College in Amsterdam heel voorzichtig willen we starten. Dus we starten niet met een hele scholengemeenschap, maar we starten alleen met een MAVO-HAVO. Met 3 jaar voorbereiding aan vooraf. Ja. En daar zit die stukje erkenning in dat we echt heel... Ja, het moet gewoon slagen. Alleen, ik bestrijd wel, als het gaat om... Het is een religieus gegeven of fenomeen dat het misgaat. Zeg maar, de orthodoxie. Ik denk dat het als insider... Heb ik meer, is mijn pleidooi meer. Het is niet een religieus fenomeen, maar eerder een cultureel fenomeen van bestuurlijk onvermogen. En wat mij betreft, heeft de minister mij aan haar zijde. Dat ze een instrument heeft. En niet zozeer alleen bij het islamisch onderwijs, maar gewoon bij onderwijsbestuurders die gewoon niet hun verantwoordelijkheid nemen. Om daar dan op in te grijpen. Dan toch even dat burgerschapsonderwijs dat meneer Seder ook al noemde. Want daarin worden allerlei dingen voorgeschreven. Mm-hmm. Gaat u dat helemaal uitvoeren op uw nieuwe school? Ja, we zijn daar ook een voorbeeld in. Ik bedoel, dat is ook wetenschappelijk uitgezocht, jarenlang, et cetera. Het islamisch onderwijs treffen daar in totaal geen enkel belang. En zijn er dan bijvoorbeeld ouders die ook die school oprichten die zeggen, nou, als het gaat om homoseksualiteit bijvoorbeeld, zouden we dan iets anders kunnen onderwijzen dan in de boekjes van de staat staat? De staat heeft geen boekjes, want dan zouden we een nationale curriculum hebben. Nee, dat klopt inderdaad, maar ze schrijven wel de richtlijnen. Er zijn erkende boekjes, die richtlijnen, dat is ook geen probleem. Ook dat is onderzocht. En bij het onderzoek kwam juist naar voren dat het islamisch onderwijs op dat meest gevoelige onderwerp prima scoort. Maar het zijn toch de andere denominaties die daarin toch anders verlegen in zijn. Oké, helder. Nou zegt mevrouw Vink, schrijft u ook wel eens artikel 23, dat gaat om de vrijheid van onderwijs, is misschien wel aan een hervorming toe. Aan wat voor hervormingen denkt u dan? Ik ben heel erg voor, en daar ben ik niet de enige in. Dit idee heb ik gepikt van een hoogleraar onderwijsrecht, de heer Zoontjes. Die stelde dit al in 2004 voor, toen er al van alles speelde met islamitische scholen. Je moet richting halen uit die wet op de vrijheid van het onderwijs. En richting, dat houdt in dat jij als school, met name zeker religieuze school, vrij bent om je de jouw onderwijs in te vullen zoals jij dat wil. En dat houdt dus ook in dat er een beperking ligt bij de inspectie van het onderwijs om daarop te controleren. U had het net over die wet op burgerschap. Het moet wel kort, want ik wil meneer Seder nog laten reageren. En we hebben nog een minuut. U had net over die wet burgerschapsonderwijs. En die is daarvoor in de plaats gekomen. En dat is een tandenloze tijger. Ja. Dat is een papieren tijger waar je niets aan hebt. En dat is ook gebleken, want scholen krijg je niet dicht. Ja. Meneer Seder, is dat een idee om de richting van onderwijs uit het artikel 23 te halen? Of is dat juist de kern van dat artikel volgens u? Ja, dat is juist de kern. Dus absoluut niet mee eens. Mm-hmm. Ongeveer 70% van alle scholen in het land is bijzonder. Dus dan zou je het merendeel van de scholen overhoop moeten gooien. Volgens mij hebben we net geconstateerd dat scholen op zich prima presteren. Het is daar waar er misstanden zijn dat je moet ingrijpen. En daar hebben we sinds vorig jaar een wet waar de minister extra handvaten voor heeft. Laten we dat doen. Ook ik ben erop tegen als jongeren in een onveilig klimaat les krijgen. Ja. Dat moet aangepakt worden. Er zijn genoeg handvaten bij de minister. Goed, ik dank jullie allen voor dit gesprek. Islamitisch schoolbestuurder Yusuf Altuntas, journalist Anja Vink en Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie Don Seder. Zometeen is er Kunststof. Willemijn Veenhoven presenteert en zij ontvangt zanger Guus Meeuwis, bezig met zijn allerlaatste concertreeks. Ik wens u een mooie avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.